kinga ina kofinga yo oye bakanga chuchu na yo na mesa na kofinga oyo ya baninga e na lingite lelo na yoka zofini ya yebi kola tate o yebanga na le kimonoko soki na bongisi yepa inanga tero liboso na komele mai wapi epa ya pena moke na mwasi na yebo soki ngai na kofinga yo oyebakanga chuchu na yo na mesa na kofinga oyo ya baninga e nalingi te lelo na yoka zofini ayebi kolata te o yebanga na leki monoko soki na bongisi epai nanga tero liboso na komele mai wapi epai ya pena moke na mwasi na yebo monoko ezali nanga mama namela mai ifo bonga Kinga na kofinga yo oye bakanga chuchu na yo na mesa na kofinga oyo ya baninga e na lingi te lelo na yoka zofini ya yebi kola tate o yebanga na leki monoko soki na bongisi epai nanga tero liboso na komele mai wapi epai ya pena moke na mwasi na yeu olingi nde obima zofinie kobomba te elamba okolata na faso ya perike norbera kosala yo na yeba sapato na yo esila poso te mama lokola nde ndoboro ekoma na kote ya demarche koyelanga lokola mongonzo te o baloba mwasi oyo abela mayanzi o ebukanga panzi na kati ya mosala monoko oyo ezali na nga epai ya baninga sote mama lokola nde ndoboro ekoma na kote ya demarche koyelanga lokola mongonzo te o baloba mwasi oyo abela mayanzi o ebukanga panzi na kati ya mosala monoko oyo ezali na nga epai ya baninga